राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले आज कल साधन करने वालों के लिए बड़ी उलझन आ जाती है। वे संदेह में पड़ जाते हैं कभी क्या करें। एक गुरुजी ने दूसरा मंत्र बजा दिया, दूसरे गुरुजी ने दूसरा मंत्र बता दिया, अब क्या करें, कौन सा जपें, गुरु पूर्णिमा के दिन किसका पूजन करें, कैसे करें। ऐसे दिन कहते हैं राम मंत्र दे दिया, दूसरा दुआ बताया, हमारा मन करता है कृष्ण भगवान का, तुम क्या करें। ऐसी उलझन आ रही है। मेरी प्रार्थना है कि आपके राम नाम पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप राम नाम जपो। दूसरों ने कोई नाम बताए तो कोई जो नहीं, एक मारा उसकी जप तो भले ही, आप राम नाम रखो। दूसरे सज्जन कहते हैं कृष्ण पर मेरा ज्यादा विचार है, गुरु जी ने राम नाम और दिया था, तो और का विचार मत करो। देखो उपासना वो सिद्ध होती है जो स्वतः होती है, स्वाभाविक रुचि होती है। ऊपर से भरने से उपासना सिद्ध जल्दी नहीं होती। इस बात की तरफ बहुत से सज्जनों का, संतों का ध्यान नहीं है। वो अपनी संप्रदाय के अनुसार मंत्र देते हैं, साधु को नहीं देखते। संप्रदाय के अनुसार अपनी टोली बन जाती है, तत्व प्राप्त होने में कठिनता पड़ती है। आपके स्वतः भीतर से रुचि पैदा होती है, वो जल्दी सिद्धि करते हैं। तो आपके कृष्ण नाम पर रुचि है तो कृष्ण नाम जपो, राम नाम लिया तो कोई बात नहीं, बस दोष नहीं है, एक माला जप दो और की बस हो गया। वो गुरु ने कह दिया वो ले गया। आपकी रुचि हो और वो भी वास्तव में पैदा हो हृदय से, भजन निरंतर तभी होता है कि जब वो हृदय से पैदा होता है, भीतर से सार्थ प्रकट होता है, तो वो उपासना जल्दी सिद्धि करती है। ऊपर से भरने से वो टिकता नहीं है। प्राय साधकों की आज ये दशा हो रही है, ऊपर से भरते हैं, मानो ये नाम ठीक है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, वो भरी हुई चीज काम नहीं देती। तो गुरु होते हैं वो अपनी संप्रदाय के अनुसार सबको अपनी संप्रदाय में लाना चाहते हैं, तो संप्रदाय में टोली बढ़ जाएगी और बहुत से इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु तत्व की प्राप्ति हो जाए ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। पूजा तो अच्छी बात है, उपासना सब ठीक है, सब सत्य है, परंतु हृदय से जो भीतर से ऊपर दी बात वो असली होती है, और की जाती है वो नकली होती है। तो आदमी की ऐसी हो गई, कई तरह के शास्त्रों की बातें सुनने से बड़ी मुश्किल हो गई। मैंने एक दिन कहा था ना, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंता श्रीर्वेद श्रोतव्य श्रुतस्य च। ये मोह रूपी दल है अपने कुटुम्ब को लेकर, भाई संबंधी स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे, इनको लेकर मोह है। रुपये पैसे मकान जायदाद जमीन में ये मोह रूपी दल है, इसको तर जाएगा तब यो तुम तब तुम्हारे को बैराग्य होगा। बाद में कहा तो श्रुति भी प्रतिपन्न आते श्रुति भी प्रतिपत्ति, कहीं द्वेत आया है कहीं अद्वेत आया है, कोई संप्रदाय किसी को कहते हैं कोई संप्रदाय किसी को कहते हैं, तो ये श्रुति प्रतिपत्ति है। मानो शास्त्रों के सुनने से बड़ा विवाद होता है, द्वैत ठीक है अद्वैत ठीक है, विशिष्टा द्वैत सिद्ध है शुद्ध द्वैत ठीक है, अचिंत भेदा भेद ठीक है, क्या है ठीक, तो उसका निर्णय करना मनुष्य के बुद्धि से बाहर की बात है, कैसे करे। तो संप्रदाय की दृष्टि से संप्रदाय वाले कहते हैं ऐसे कहते हैं, परंतु मेरे तो भाई मैं भी वैसे ही समझो कि मेरे को गीता अच्छी लगती है। गीता में वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत बताया है, तो इस वासुदेव सर्व के अंतर्गत सब द्वैत अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्ध सब आ जाते हैं, अद्वैत भी सब नहीं आते, विशेषाद्वैत सब नहीं आते। मानो जितने आचार्यों के मत है वे मत ऐसे है अलग अलग आचार्य के हैं, और ये संपूर्ण के आचार्य कृष्ण मंदिर जगत गुरु। तो कृष्ण भगवान ने वासुदेव और सर्वम इसको सर्वोपरि बताया, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है कि द्वैत आचार्य में भी आचार्य है, विशिष्टाद्वैत वाले भी आचार्य है, शुद्धाद्वैत वाले भी आचार्य है, द्वैताद्वैत वाले भी आचार्य है, अनचिंत भेदा भेद वाले भी आचार्य है, शैव भी आचार्य है, शाक्त भी आचार्य है, सौर भी आचार्य है, गाणपत भी आचार्य है, ऐसे अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग आचार्य है, तो वो अलग अलग बताते हैं, उनके अंतर्गत सब नहीं आते और वासुदेव और सर्व के अंतर्गत आ जाते सब। इस वजह से भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है, कोई महात्मा मिल जाएंगे, उन महात्माओं के कहने के अनुसार चलने से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा। ये होने पर भी एक अगर जो भिन्नता है वो रह जाती है, और गीता के अनुसार करने पर भिन्नता नहीं रहती। इसमें आपकी जितनी शंका हो वो शंका करो, वासुदेव और सर्व में क्या बचेगा बताओ। तो देखो मुक्त होने पर भी ऐसा शास्त्र आया है, जीवन मुक्ति विवेक एक ग्रंथ है, मैंने देखा है बड़ी गौर करके देखा है। उसमें कृतोपासती अक्रोपासती दो तरह के साधक होते हैं, जिन्होंने उपासना पहले कर ली है ज्ञान मार्ग में गए हैं, और एक पहले जो उपासना नहीं करी है ज्ञान मार्ग में गए हैं, तो उन दोनों के लिए अलग अलग बताया है। पहले उपासना कर ली है तो चौथी भूमिका होने पर दूसरी भूमिका पांचवी छठी सातवीं जल्दी और सुंदर हो जाती है, पर जिन्होंने उपासना नहीं करी है उनकी उपासना फिर चौथी भूमिका ले लो, फिर संन्यास ले लो, संन्यास लेने के बाद फिर उद्योग करने पर पांचवी छठी सातवीं भूमिका बनती है, ऐसे उन्होंने बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सूक्ष्म बात रह जाती है वो सर्वथा नहीं मिटती है, तो वो सब कब मिटती है, मैंने जैसे सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने विचार किया है, संतों से जैसे सुना है, उसके अनुसार मैं कहता हूँ कि गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भक्ति बिन सोनो खगराई आभ्यंतर मल कब हो न जाई। क्या ज्ञान से हो? वो आभ्यंतर में जो बहुत सूक्ष्म जिसमें मतभेद होता है, मुक्ति होने पर भी एक अपना मत रहता है, वो आभ्यंतर में वो प्रेम भक्ति में मिलता। भगवान एक प्रेम हो जाए, किसी सिद्धांत से चलो आप, किसी आचार्य मत के लेकर चलो, भगवान में प्रेम हो जाएगा, गदगद हो जाएंगे, भगवान में प्रेम में मस्त हो जाएंगे, तो उससे पीतल का जो आभ्यंतर मल है वो दूर हो जाता है। उस मल के दूर हुए बिना वो पूर्णता नहीं होती। मनुष्य शरीर सफल तब होता है जब संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए उपयोग है। तीन तो चीज है, तीनों के लिए उपयोग होने से पूर्णता होती है मनुष्य शरीर की। तो अपने लिए उपयोग होता है ज्ञान योग से, दुनिया के लिए उपयोग होता है कर्म योग से, और अपने लिए उपयोग होगा ये भगवान के लिए उपयोग होता है प्रेम भक्ति से। तीनों से लिए उपयोग हो जाए तो प्रेम भक्ति है उसको सर्वोपरि माना है कई ग्रंथों में, और कई ग्रंथों में ज्ञान को सर्वोपरि माना है। भगवान कृष्ण कहते न जायते मृते वा कदाचिन न अयम भूता भक्ता वा न भूय अजो नित्यम शास्त्रो एवं प्राणो न तन माने शरीर। फिर ये विश्व कहाँ से आया, ये विश्व फिर कैसे खड़ा हुआ? ये अभी अभी नहीं है, और सब कुछ अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कह दूँ एक बार, इसके बाद आप पूछो, ये बात कह दूँ मैं। नहीं नहीं दूसरा मत बोलो, रोसो दूसरा मत बोलो, दूसरे में मेरी वकालत दूसरे न करे, दूसरे बोले ऐसे मत बताते रहे। तो देखो मैं भी तो इस मार्ग का ही पथिक हूँ, इसका एक मार्ग ही मार्ग हूँ, मैं भी तो इसी मार्ग में चलता हूँ, तो मैंने बहुत सी बातें देखी है और हलचल हमारे कम नहीं बची है, पर हलचल मचने से लाभ हुआ है। जैसे बिलोड़ा करने से घी आ जाता है, ऐसे मन के मंथन करने से सारी चीज मिलती है। ऐसे मैं भुक्त भोगी हूँ, तो ये तरह तरह की बात है। वास्तव में ठीक बताने वाले पुरुष बहुत कम मिले हैं, तो ऐसे कम मिलते हैं, अब क्या करें? जिसमें आजकल की बात बिल्कुल गुरु बनने की शौक हो गई, अपने संप्रदाय की टोली बनाने की शौक हो गई, जीव का कल्याण हो जाए इस तरफ तो ख्याल है कम है, अपनी टोली बनाने की तरफ ख्याल ज्यादा है, अब कैसे कल्याण होगा? मेरे को जैसा मालूम होता वैसा कहता हूँ, मैं किसी का खंडन करना नहीं चाहता, मेरे मन में है किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है और दुर्भाव रखना नहीं चाहिए, जो खंडन की दृष्टि से नहीं, अपनी तरफ खींचने वाले है। ये मैंने बात कही थी, आपने ध्यान दिया होगा, जो अपनी तरफ खेच रहा ये जड़ता और अपने से त्याग करने ये चेतनता है, और इन दोनों के साथ रहती ये है सज्जन ग्रंथी। अपनी तरफ न खेच करके औरों की तरफ विचार दिया जाए, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में ही रहती है, अपनी तरफ ख्याल नहीं है, न अपने धन लेना है, न चेला बनाना है, न अपनी संप्रदाय बढ़ाना है, अपनी कोई गंध भी नहीं है, केवल जीव का कल्याण हो, तो वो चेला नहीं बनाएगा, वो अपने ख्याल से तो चेला बनाओ, पीछे तुम्हारे को मंत्र देंगे, मंत्र देने के बाद उपदेश देंगे, पहला चेला बन जाओ। तो ऐसी पृथ्वी प्रथा चल रही है, अब वो चलती है तो जिनकी जहाँ रुचि हो आप करो, उसे करो, वैसे मेरा कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो मेरी बात पूछते है तब कह देता हूँ। तो बात ये है कि मेरा कल्याण कैसे हो, तो मेरी सम्मति है आप जल्दी जल्दी गुरु मत बनाओ, गुरु बनने पर बड़ी मुश्किल होती है, भाव तो बैठता नहीं, लाभ दिखता नहीं, और छोड़ सकते नहीं, और जगह सुन सकते नहीं, और भ्रम का भीतर मिटता नहीं, तो बड़ी आफत हो जाती है। इस वास्ते सत्संग करो, जितना लाभ हो उनसे लो, और उनसे लाभ ले लिया तो और जगह चले जाओ, वहां से लाभ ले लो, भटकना पड़ेगा, और एक में लग जाओ तो भटकना नहीं पड़ेगा, पर एक में लगने में बड़ी कठिनता आती है, हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा काम ठीक है। एक दृष्टांत मैंने दिया था राजा का, कि भाई हमारे दादाजी का राज ठीक था, कि पिताजी का, कि मेरा, तो कहा भाई पहले मेरे दादाजी की राज ये थी, पिताजी के राज में ये रहा, नहीं मेरी वृत्ति है, मेरी मैं कह सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी वृत्ति टटोलो। आप सज्जन जल्दी जल्दी ये गुरु में मत पड़ो। मैं गुरु बनाने का निषेध नहीं करता हूँ, परंतु अनुमोदन बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ आपको अच्छे लगे वो बातें लेते रहो, और एक परमात्मा को गुरु मानो, कृष्ण बंदे जगत गुरु गुरु मानो, और गीता को मंत्र मानो। ये मेरी सम्मति है, औरों की हो ना हो मेरे कोई विचार नहीं है। गीता के भीतर इतनी विलक्षणता भरी है कि जिसका मैं पार ही नहीं पा सकता हूँ। बहुत विचित्रता हमें दिखती है, जीव के कल्याण के लिए। इसके ऊपर टीकाएं हैं, उनमें तो बड़ा विवाद है। ज्ञान मार्गी को बताते हैं कि ये मायावादी है और ठीक नहीं है टीकाओं में, और भगवान की भक्ति करने वालों को मूर्ति किसानों को लिखा है ये तामसी है। ठीक है, मैं ऐसा लिखा गीता के ऊपर, एक एक वो गाली दे जैसी बात लिखी है। टीका ऐसी टीका मैंने देखी है, मेरी रुचि है गीता में, तो टीका भी देखता हूँ, कोई गीता सुनावे तो सुनता भी हूँ, और अभी भी मेरी इच्छा रहती है कोई गीता सुनाओ तो मैं सुनू। हरेक गीत में सुनता नहीं हूँ, मेरे बात दिखती है तो मेरे को अच्छी लगती है, प्रवेश होता हूँ, वे में कोई विशेषता नहीं दिखती तो मन नहीं लगता है। मैं उनको खंडन में नहीं करता हूँ। साधक संजीवनी में भी किसी मत का किसी आचार्य खंडन में नहीं किया है, बात अपनी कही है। जो गीता विवाद है, गीता का सिद्धांत है, जो गीता दर्पण में मैंने कही है कई बातें। इस तरह से एक आप भगवान के ऊपर जाओ, कृष्णम बंदे जगत गुरु, ऐसे रामम बंदे जगत गुरु, भगवान राम जी को दो, विष्णु भगवान को दो, शंकर को मान लो, शक्ति को मान लो, या पांच ईश्वर कोटि के देवता है, शिव शक्ति गणेश सूर्य और विष्णु, ये ईश्वर कोटि के देवता है। ये पांच संप्रदाय है अनादि से, शैव शाक्त गणपत सौर और वैष्णव। तो इनमें किसी को आप मान कर आप चलो, एक उद्धार होगा, ठीक तरह से चलने पर कल्याण हो जाएगा। ये आचार्य जितने हुए हैं, शंकराचार्य महाराज है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु आदि गए, उनके मत के अनुसार अपना जीवन बनाओ, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। परंतु जो सब में खटपट न रहे, प्रसन्न नहीं रहे, ये गीता के अनुसार होता है। आपके वैसे हो जाए तो कोई ऐतराज नहीं हमारा, परंतु उसमें एक मत रहेगा, और गीता में सब मत आ जाएंगे, किसी का ही विरोध नहीं होगा, और आपको बड़ा संतोष होगा। ये एक बात कहता हूँ आपसे, इस मत के अनुसार आप चलो, किसी व्यक्ति को मत पकड़ो, प्रभु को पकड़ो। व्यक्ति होती है उसमें पूर्णता नहीं होती है, पूर्णता परमात्मा में होती है। अज्ञानम पुरुषस्तेषां भाति कक्षासु काचित्, किसी न किसी विषय में अज्ञान अगर ही रहता है, उस सर्वथा ज्ञान निवृत्त नहीं होता है, और भगवान के शरण होने से सब ठीक हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं मैं कर्मयोग भी दे देता हूँ, ज्ञान योग भी दे देता हूँ, भक्ति योग भी दे देता हूँ, सब कुछ तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमता तेषाम श्रद्धा भजता हुई तो नदान बुद्धि होगी, मैं दे देता हूँ। भगवान सब कहते हैं, उसे ठीक है, बड़ा विरोध आता है। बहुत वर्षों की बात है, मेरे में हृदय में खलबली कम नहीं मची है। बात क्या है, पहले सिद्धांत देखा, क्यों सिद्धांत देखे देखा, फिर क्या करें, उसे कैसे खलबली मचने पर ग्रंथ देखे तो मेरे को ज्यादा समझ में आई। पढ़ाई करते इतना समझ में नहीं आया जितना ऐसी हलचल मचने पर ग्रंथ देखा, तो ग्रंथों का तात्पर्य मेरे को बढ़िया मिला, पढ़ाई से नहीं मिला। तो ये हलचल मचती है, तो उससे अच्छा जब दही में हलचल में से तो मक्खन आ जाता है, इसलिए सारी ग्रहण करते हैं। तो आप सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान की माने, राम जी को माने, कृष्ण को माने, शिव को, शक्ति हो, गणेश सूर्य किसी को माने, जप करने में आप अच्छा लगे वो मंत्र का आप जप करो और भगवान के शरण हो जाओ। और मंत्र लिया है जिस गुरु से और उस पर संदेह हो तो उस गुरु के मंत्र की एक माला फेर दो और उसी में श्रद्धा हो तो वही फेर दे जाओ, उसी में श्रद्धा प्रेम हो तो उसी में तत्परता से लग जाओ, पर उस श्रद्धा में नहीं बैठती तो वे गुरु बनाए तो एक माला फेर, एक माला होगी फेर, फिर आपको जो राम कृष्ण वासुदेव हरि दामोदर माधव मुकुंद जो अच्छा लगे उस नाम में तत्परता से लग जाओ। नामों की महिमा अलग अलग, गोस्वामी जी ने तो राम नाम को सकल अधिक माना, नारद जी ने वरदान मांगा भगवान से राम सकल नाम मानते अधिका, ओ नाथ अग खगण अधिका, शब्द अधिक नाम है, दूसरे नाम उड़गुण से राम नाम से सोम, राम नाम चंद्रमा है, दूसरे शब्द तारा है। तो ये गोस्वामी महाराज कहते हैं अपनी धारणा से सीधी सरलता, कोई पक्षपात नहीं, कोई खंडन का मतलब नहीं कहते हैं। इस तरह से वेदी कहते हैं ओम नाम शब्द बढ़िया है, इस तरह से कई संप्रदाय वाले वैष्णव नारायण नाम को सबसे बढ़िया बताते हैं, पद्म पुराण में भी आता है, कई पुराण आता है, तो इस तरह से नाम बताए। तो बात वास्तव में क्या है कि आपकी श्रद्धा जिस पर बैठे, जिस पर आपका भीतर से प्रेम हो, स्वतः चित्त का आकर्षण हो, उस नाम को आप जपो। मैं कहो राम नाम जपो और भगवान कृष्ण का ध्यान करो, कोई हद नहीं, राम नाम जपो और विष्णु का ध्यान करो, कोई हद नहीं है, शिव जी का इष्ट हो तो राम नाम जपो और शिव जी को सुनो, हनुमान जी दी तो हनुमान जी को राम नाम सुनाओ, आपका जो नाम है उस नाम में आप रहो, हृदय से आपको प्रिय लगे, जल्दी जल्दी बदलो मत, जल्दी जल्दी बदलने से निष्ठा नहीं बैठती, एक पर दृढ़ता नहीं होती, मेरी दूसरे नाम कमजोर है ये बात नहीं है मेरा कहना, सब नाम श्रेष्ठ है, आप अपनी निष्ठा बैठा हो तो एक नाम पर लग जाओ, एक सिद्धांत पर लग जाओ, पर दूसरे का खंडन मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, दूसरे मत का अपमान करोगे, निंदा करोगे, खंडन करोगे तो आपका सिद्धांत ही कमजोर हो जाएगा। जैसे मैं वैष्णव हूँ और शिवों की निंदा करूँ तो शिवों की जगह हमारा विष्णु भगवान नहीं है, हमारा इसी कमजोर हो जाएगा। दूसरे का तिरस्कार करूँ तो किसकी तिरस्कार, जिसके तिरस्कार वो हमारा राम जी नहीं है वहाँ, ये हो जाएगा। विश्वास से सब वंदनीय है, अल्लाह और खुदा कहते हो तो उनके नाम सुनकर के प्रसन्न हो जाओ कि भाई यहाँ हमारे राम जी को अल्लाह खुदा, अल्लाह अखबार बड़े जोर से आवाज दे रहे, तो अल्लाह अखबार है हमारे राम जी का नाम है, ये लोग राम जी के नाम की जगह अल्लाह अखबार कहते हैं, करते हमारे राम जी की है उपासना, हमारे राम जी है और है नहीं, उसी उपासना के सभी, इस तरह से अपने बदलो, जिस नाम की उपासना करता हो, जिस संप्रदाय में हो उसको देखकर श्रेष्ठ मानो, अपने अपने संप्रदाय है, अपना जो विचार है, अपने जो विश्वास है, उस नाम के जप में उसी में लग जाओ और वो देखकर खुश हो जाओ। अरे आपके मन में भी कभी राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान आ जाए तो समझोगे कृष्ण भगवान ये राम जी आए हैं कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण भगवान को आदर ज्यादा करो, राम जी की अपेक्षा भी कृष्ण भगवान ज्यादा आदर करो, फिर ध्यान तो करेंगे हम राम जी का ही करेंगे, अपनी तरफ से राम जी का ही करेंगे, राम जी की उपासना है, और शिव रूप से आ जाए कभी खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आज हमारे राम जी शिव रूप से आए, बड़ी अच्छी बात है, भगवान अपनी मर्जी से रूप में आए, बड़े आनंद की बात है, पर फिर हम तो गलत राम जी का भजन करेंगे, राम जी का ध्यान करेंगे, इस तरह के आप चलो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब इसमें आपके शंका हो, कोई शंका हो तो कह दो इस विषय में, और नहीं आप उस दिन हो तो वो शंका बताओ, और विषय नहीं छेड़ना है। गुरु बिना मुक्ति नहीं होती ऐसी गुरु बिना मुक्ति नहीं होती सच्ची बात है, पर गुरु केवल बनाने मात्र से मुक्ति नहीं होती ये भी सच्ची बात है। तो गुरु कौन हुआ, कि जिससे आपका अंधेरा दूर हो जाए, वो गुरु हो गया। चाहे आप गुरु मानो चाहे न मानो, गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, हृदय का अंधकार जिसे दूर हो जाए, चाहे वो आपको चेला माने न माने, आप उसको गुरु माने न माने, कोई जरूरत नहीं है। गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा? कोई भी ज्ञान तो, अब रस्ते का ज्ञान भी कोई बताएगा तब होगा, छोटी छोटी बात में भी कोई बताता तब ज्ञान होता है, परंतु हृदय में विराजमान ईश्वर है, वो सबका कल्याण करते हैं। गीता ने भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्राणि तमेव शरणं गच्छ। उस अंतर्यामी के तू शरण हो जा, सो अंतर्यामी की शरण हो जाओ। आप सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो बिल्कुल निशंक होकर रोशन हो, भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा बिल्कुल। किसी का अपने आप घटनाओं से ज्ञान हो जाए, हाँ घटनाओं ज्ञान से हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, ये सिद्धांत तो नहीं रहा ना। वो गुरु हो गया ना, जिससे आपके आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास हो गया, गुरु हो गया। आप मानो चाहे ना मानो, गुरु बिना कैसे मुक्ति? गुरु हो गया वो, दत्तात्रेय 24 गुरु हुए, तो उसे शिक्षा ले ली वो गुरु, उस विषय में वो गुरु, उस विषय में वो गुरु। गुरु बिन भवन दित रहन कोई, अब आज बिल्कुल ठीक है, परंतु गुरु है गुरु शिष्य अंध बधेर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु जी तो जानते कि तेरे के चेला सुनता नहीं, और हरे शिष्य धन शोकन हरे ही, शो गुरु घोर नरक में पड़े ही। जिस तो जिस रामायण में गुरु बिन भवन दित रहन कोई आया है, उसी रामायण में ये चौपाई आई है, हरे शिष्य धन और शोकन हरे ही, शो गुरु घोर नरक में पड़ी। वो घोर नरक में जाना आपका उद्धार कैसे कर देगा? तो आपका कल्याण कैसे कर देगा? गुरु वो बहु लोग शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ लोके शिष्य हृत्तापहार का। वित्तापहार कई कई गुरु मिलेंगे, मैंने हृत्तापहार वाला बहुत दूर मिलेगा। मानो हृदय की तप तो दूर कर दे, संदेह को दूर कर दे, असली तत्व की प्राप्ति करा दे, ऐसे गुरु बहुत कम है। लोग कह देते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा किस कहला गोपाए, तो मैं इस विषय को ज्यादा कहना चाहता नहीं हूँ। आप छेड़ देते मैं क्या करूँ, छेड़ देने पर जैसी बात है वैसे कहनी पड़ती है मेरे को। बनाकर बात कैसे कहूँ, मेरे हृदय मानता वैसी बात कहता हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य नहीं किसी को छोटा बनाने का, बिल्कुल नहीं। सब श्रेष्ठ है, और आप जिसको मान कर चलते हो बिल्कुल खुश, उसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल। गुरु के विषय में बात बताऊं, मैंने सुनी समझी जैसी, मैं इस विषय को समाप्त करना चाहता हूं। आप पूछते तो बताऊं, गुरु के पास धन है संपत्ति है, उसमें तो गुरु की प्रधानता है, गुरु स्वीकार करे तभी आपको संपत्ति मिलेगी, परंतु ज्ञान है उसमें चेले की प्रधानता है, जो चाहे उसको मिल जाएगा। आपने ख्याल दिया आज, मानो हमारे पास धन संपत्ति है, वो तो मैं जिसको चेला मानूंगा उसको मिलेगी, पर मेरे पास ज्ञान है संपत्ति है तो वो चेले की स्वतंत्रता है। गुरु जी न दे गुरु के हाथ की बात नहीं है, वो ले लेगा, इसमें चेले की मुख्यता है, लौकिक संपत्ति गुरु की मुख्यता है। तो सिद्ध क्या हुआ, 24 गुरु बनाए कल्याण हो जाएगा उनका, गुरु जी को पता ही नहीं है। शिष्य की प्रधानता है, लौकिक धन संपत्ति ज्यादा लड़े में गुरु की प्रधानता है, ये दो बात है, आप समझ लो। मेरी सम्मति तो ये है कि आप भगवान में आंखें मीच कर चलो, भगवान हे नाथ जो स्वरूप यो बलिंद गोरघात प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात विद्युत प्रधावत चरणम तमे मही। जो कोई एक यह कष्ट नहीं, कोई एक ईश्वर है, वो राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, शक्ति कैसे कोई जो कोई ईश्वर है उसके मैं स्वरूप। ये गजेंद्र मोक्ष में आता जो प्रसन्न मौत रूपी सर्प पकड़ने जा रहा है, जिससे रक्षा करता है, सब तरह रक्षा करता है स्वरूप, और ये उसके मैं शरण हूँ। नाम वो जाने कैसा है कैसा नहीं हम नहीं समझते, ऐसे उसके शरण होकर साधन में भजन में आप लग जाओ। भगवान उचित समझेंगे तो गुरु भेज देंगे, नहीं तो वे आप ही गुरु हो जाएंगे। ऐसी बात आती है, बेटी पूछे बाप ने कि अन जायो पर लाए, अरे अन जायो पर नहीं मिले तो तेरे बेरे ब्याह। तो ये शिष्य की बात है, अन जायो पर जो अनुत्पन्न तत्व है वो है, नहीं तो तुम जो जानो तुम बताओ, वो ही हमारा स्वरूप। ये भी बात मैंने कही थी कि पहले बेटा पैदा होता है, पीछे उसका नाम बाप होता है, तो पहले गुरु को परमात्मा की प्राप्ति करा दे, फिर उस गुरु को गुरु बना आता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न करा दे तब तक गुरु में गुरु बना सिद्ध नहीं होता। नारायण नारायण नारायण हमें। दो तिहाई समय चला गया, अब चेतावनी की कोई बात सुनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप ऐसी बात मत छेड़ो, और वह तो मेरे को एकांत मिले तो पूछ लो, और सभा में मत छेड़ो, क्यों सभा में सबका समय जाता है। संदेह तो आप गए और उनका निवारण करते, समय सबका लगता है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, आपके व्यक्तिगत बात हो गुरु शिष्य की कोई व्यक्तिगत, तो मेरे को अकेले को पूछ लो, अकेले को समय मेरे को कम मिलता है, मेरे मेरे साथी है उनसे सलाह ले लो, समय मेरे पूछ। सबका समय खर्च न करना अपना। सच्चा गुरु कौन है, छोटी सी पुस्तक है तो पढ़ लो आप, या पर संदेह हो तो मेरे को पूछ ले कांड में। आप ये प्रकरण मत छेड़ो, ये प्रकरण किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है, पर किसी एक को ही बुरा लगे वो क्यों करे हम, छेड़ो ही मत। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गरुड़ जी जैसा तो शिष्य और भगवान शंकर जैसा गुरु, वे कहते हैं जब बहुकाल करिए सतसंगा तब कस हो ये मोह भ्रम भंगा। गरुड़ जी जैसे अधिकारी और शंकर जी जैसे गुरु, वे कहते हैं बहुकाल करिए सत्संग। अब एक दो दिन में कैसे निर्णय कर लोगे आप। इस बार से कहा गुरु जी के पास भेजा गुरु जी को कि भाई मैं तब रास्ते में मिले मैं कैसे बताऊं, वहां जाओ सत्संग होता है वहां जाओ, तो बहुकाल सत्संग करोगे आपके भ्रम सब मिट जाएंगे, ये सब तरह के भ्रम मिट जाए ठीक हो जाएगा। अब एक काल में एक समय में कैसे कर दूंगा। तो इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि जमाना बड़ा भयंकर है, मुख्य बात है कि पापों से बचो, अन्याय से बचो, झूठ कपट से बचो, ठगी धोखेबाजी से बचो, पापों से बचो। ये पहली बात है, गुरु की बात दीजिए पीछे। पहले कोई जिसको बड़ी सीधी बात बता दो, जिसको मालूम हो कि ये पाप है उसको मत करो, कितनी सरल सीधी बात है। जो भाई बहन कहते ये पाप है अन्याय है छिपाव करना पड़ता है, ऐसा पाप दी वो पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये रास्ता खराब है वो रास्ते मत जाओ, ये इतना तो पहले कृपा सुन लो, आप कृपा करके मान लो जिसको आप पाप से वो मत करो। इसमें कोई गुरु की शिष्य कोई बात नहीं है। जमाना बड़ा भयंकर है, पापों का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, इस वास्ते जिसको पाप अन्याय अत्याचार दुराचार नीति विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध लोक भाव विरुद्ध वर्ण विरुद्ध आश्रम विरुद्ध जो बात है उसका त्याग करते रहो, आप सब ठीक हो जाएगा। पहली बात है, पहली बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और दूसरी बात, आज दिन तक आपने जितना सत्संग किया है, विचार किया है, सुना है, समझा है, उसमें आपको जो बढ़िया से बढ़िया बात लगी है उसके पालन में तत्परता से लग जाओ। उसमें संदेह हो तो कहीं प्रश्न हो तो उस प्रश्न कर पूछ लो, और संदेह नहीं हो तो उसमें लग जाओ। आप भगवान को नहीं जानते पर भगवान आपको जानते हैं। सती आपके लगन होगी तो भगवान आपको समझा देंगे। सो जाने जीव देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो भगवान सबूत ला देते हैं, भीतर विराजमान है, बाहर से प्रकट हो जाएंगे। कई कई घटना ऐसी सुनी है कि भगवान प्रकट हो गए। शक्ति अपनी लगन है। देखो सबसे बढ़िया चीज है शक्ति आपकी लगन हो। और देखो दूसरी बात एक और याद आ गई, जैसे राज के अहलकार होते हैं उनको बंगला दिया जाता है, मोटर दी जाती है, काम करने वाले नौकर दिए जाते हैं वो जिस काम में नियुक्त है, ऐसे ही खूब ध्यान देकर सुनो, ऐसे ही जिसने मनुष्य शरीर दिया है उसने अपना कल्याण करने के लिए आपके पास विवेक दिया है। जैसे मनुष्य शरीर दिया है ऐसे मनुष्य शरीर में विवेक भी भगवान ने दिया है। वो विवेक ही गुरु है, उससे बढ़कर कोई बता नहीं सकेगा। जो आपका विवेक है सिद्धांत है, भगवान अधूरा काम नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर तो दे दिया और विवेक ज्ञान के लिए फिर गुरु की जरूरत हो तो भगवान का अधूरा काम किया भगवान ने। मनुष्य को विवेक दिया है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसमें क्या करें, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित हो काम करो, निशंक होकर अपनी दृष्टि से सबका हित हो, अभी वर्तमान में और भविष्य में हित हो, और अपना और सबका सदा के लिए कल्याण हो। चार बातें, अपना और सबका, अभी और वर्तमान में, अभी वर्तमान और भविष्य में कल्याण हो वो काम करो। जो समझ में नहीं आया उसकी विचार मत करो, जो समझ में आया है उतना आप काम करो, जितनी आपको समझ आई है उतना करो, समझ बढ़ती चली जाएगी। रात्रि में मोटर चलती है तो वैसे प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश मेल डेढ़ मेल दो मेल दिखता है, आगे दिखता नहीं, परंतु उस चलते जितना दिखता चलते रहो ठेठ हरिद्वार पहुंच जाओगे। जितना प्रकाश मिला ऐसे आज दिन तक आपको निर्विवाद बिल्कुल सज्जनता से विशेष में जितना मन में लगे ये उपाय है, ये ईश्वर है, ऐसे उपासना है वो आप करो, तत्परता से चलो, आपको अगर प्रकाश मिल जाएगा, भगवान की तरफ से मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। सच्ची लगन होती है, स्टे कर जही पर सत्य संदेह, सोते ही मिलसन कछु संदेह, आपके कल्याण करने के लिए वो आपको मिल जाएगी। भगवान महान दयालु है, बड़े कृपालु है भगवान, और परम शुद्ध है और सर्वज्ञ है। तीन बात, सर्वज्ञ है और शुद्ध है और सर्वसमर्थ है। समर्थ है आपके विचार दूर कर सकते हैं, और सर्वज्ञ है आपको जान लेते हैं, और सर्वसमर्थ कर सकते हैं, दयालु है आपका उद्धार किए फिर भगवान को चैन नहीं पड़ती। ऐसी है आप अपना सिद्धांत जो कल्याण वो हुए बिना आप चैन मत लो, केवल बेचैनी क्या करूं, कहां जाऊं, किसको पूछूं, कैसे मिले, हे नाथ मैं क्या करूं, ऐसे कर नाम से अपने लग जाओ और पुकार करो कि महाराज मैं क्या करूं, आपको प्रकाश मिल जाएगा। भगवान का बड़ा दयालु दरबार है, सबका परम हितेशी है वो, और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, वो भीतर जानते हैं। आप अपने को इतना नहीं जानते जितना आपको भगवान जानते हैं, फिर चिंता क्यों करो। हम अपने को इतना नहीं जानते जितना भगवान हमारे को जानते हैं, यार परम दयालु है और सर्वसमर्थ भी है। समर्थ हो दयालु नहीं हो तो दयनीय हो, क्या करें, तब धरा भी परम दयालु है। अगर दयालु और समर्थ नहीं हो तो कर क्या सकता है, सब कर सकता है, कर दूं मां कर दूं मान्यता कर दूं समर्थ। इस वास्ते आज दिन जितना विचार आया उसके अनुसार साधन में आप लग जाओ, तत्पर साधन आप से आप सब ठीक होगा, भगवान आप से आप करेंगे। सच्ची बात है कि सज्जनों ये भोग और संग्रह में ये जो रुचि है भीतर की, कई भाई समझ लें कि संग्रह करने का स्वामी जी निषेध करते हैं। मैं गृहस्थों का संग्रह निषेध नहीं करता हूँ। एक बात याद आ गई, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, बात याद याद कह देता हूँ। मैंने संतों से सुनी है कि साधु तो कौड़ी से कौड़ी जैसा और गृहस्थ कौड़ी बिना कौड़ी जैसा। सीधी मानो गृहस्थाश्रम और पैसा नहीं हो तो उसकी बड़ी फजीती होती है, अरे साधु और पैसे में फंसा तो बड़ी फजीती होती है। गृहस्थ तो कौड़ी बिना कौड़ी जैसा, अरे साधु कौड़ी से कौड़ी जैसा। ऐसी गुरुजन से मैंने बात सुनी है। मानो तो त्याग कर दिया तो फिर क्या पैसे की जरूरत है? अपने रोटी और अन्न वस्त्र वस्त्र मकान ये भगवान देते हैं, सब होते हैं, पशु पक्षियों को देते हैं, अजगर करें जाकर पंछी करें काम, दास मलु को आयु कह सबका ताता राम, अजगर करें जाकर एक थोड़ी पढ़ा रहे हो उसको भी देते हैं। पक्षियों को कोई नौकरी है न कोई खेती है न कोई दलाली है, कोई व्यापार नहीं है। तो अजगर चाकरी और पंछी करें काम, दास मनु को आयो के सबके दाता राम। जब शरीर का भी निर्वाह करते हैं तो शरीर से कल्याण कोई कमजोर है क्या? अन्न जल आदि वस्त्र का प्रबंध करते हैं तो क्या कल्याण का प्रबंध भगवान नहीं करेंगे? ऐसे नहीं है। आप सच्चे हृदय से कल्याण की चाहना बढ़ाओ, चाहना बढ़ाओ, केवल मेरा कल्याण हो, उद्धार हो। मैं नहीं चाहता उद्धार क्या होता है, कल्याण क्या होता है, पर मैं फंसू नहीं किसी जगह ही, फंसू नहीं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, ये नाथ कैसे करूं? खूब आप प्रार्थना करो तो लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। एक लगन खुद आपकी चाहिए, इस पर सब कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की होगी तहां पर कृपा करे सब कोई। सच्ची लगन हो भीतर में तड़फण, वो तड़फण होने से कल्याण हो जाता है, भगवान कर देते हैं कल्याण, भीतर पैदा हो जाती है। मेरे को तो कभी कभी आश्चर्य आता है किस तरह भगवान क्या क्या करते हैं, बड़ा आश्चर्य आता है। विलक्षण रीति से कहां कहां किस रीति से किसको करते हैं। जो मनुष्य जहां है लगना चाहता है, विशेष चिपकना ही चाहता है, भगवान अगर उचित नहीं है वहां चिपकने नहीं देंगे, असली उनके विशेष उद्धार वहां भेज देंगे। ऐसी ऐसी घटना भगवान करते हैं, हम चाहते ही नहीं फिर भी ऐसा करते हैं, जिसे कल्याण हो ऐसा संग दे देते हैं, ऐसा मौका दे देते हैं, ऐसा अवसर दे देते हैं भगवान। इस वास्ते भगवान पर विश्वास करके सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। आपको आज दिन तक जैसे भगवान का रूप देखो, ऐसे आज दिन जिस नाम सुने उनमें जिस रूप में जिस नाम में आपका प्रेम और महत्व हो उसी नाम को जपो, उसी स्वरूप का ध्यान करो। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। सरल रिश्ते से मैं कल्याण चाहता हूँ। मैं गुरु को पहचान नहीं सकता, मैं संतों को महात्मा को पहचान नहीं सकता, अरे आप पहचानोगे तो आपसे कमजोर पर ही आपका चलेगा बस, आपसे अधिक आप कैसे पहचानोगे? विश्वास हम पहचानते नहीं महाराज, तो भगवान आप भेज देंगे। आप तो सच्चे हृदय लगन से नाम में लग जाओ, केवल नाम में लग जाओ, भगवान के नाम में चाहो जो कुछ चाहो, नाम प्रभाव कलि विशेष, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, कलयुग में विशेष है। उस नाम में लग जाओ, आंख मीच कर लग जाओ और कहो हे नाथ आप जैसे मेरा उद्धार करें वैसे आप जानो, आप पर मेरा तो बेड़ा है, आप पार करो। ऐसे हो गए नाम में रात दिन लग जाओ। ये क्रिया दिखती है, मेरे क्रिया में भी भगवान का विश्वास होगा, ये क्रिया उपासना हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा गाड़ी। ऐसे आपको साधन जो बढ़िया से बढ़िया मालूम देता हो उसको करना शुरू कर दो, और बढ़िया मिले उसे शुरू कर दो, और बढ़िया मिले उसे शुरू कर दो, और बढ़िया मिले उसे शुरू कर दो, करते जाओ आप हो जाएगा ठीक। आपको जितनी अपने ध्यान की चिंता है इससे ज्यादा भगवान को और महात्माओं को चिंता है, फिर जाओ डर क्यों? बच्चे को जैसे अपने ही चिंता है उससे ज्यादा माँ को चिंता है, ऐसे हमारी चिंता हमारे कल्याण की से ज्यादा भगवान की और संतों की है, उनकी चिंता ज्यादा है। हम समझते नहीं, जानते नहीं, पता नहीं है, परंतु भगवान की चिंता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। इस वजह से आप निश्चिंत होकर के धावन निमिले वा नेत्र नष्ट करे न पते दी है। भागवत में आया है आंख मीच कर दौड़ो, इस रस्ते में न अखड़ता है न पड़ता है। धावन निमिले वा आंख है घूस लो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, जो नाम प्यारा लगे जो स्वरूप प्यारा लगे उस तत्पता से लग जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा वो प्रकार हम नहीं जानते, वो प्रकार भगवान जानते हैं। किसका किस प्रकार से होगा उसी प्रकार को पहुंचा देंगे। सर्व के परमात्मा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को नाम, हे नाथ मैं आपका हूँ, या कष्ट नहीं सो कोई एक ईश्वर है। उसको शिव कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सूर्य कहते हैं, गणेश कहते हैं, विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हनुमान कहते हैं, क्या कहते हैं हमें पता नहीं, कोई एक है सर्वोपरि, वो है उसी शरणों में हूँ। महाराज ऐसी ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है, रात्रि में चलते चलते नींद आ जाए, नींद आने लगे तो एक वृक्ष के नीचे सो जाओ और कह दो हे वृक्ष देवता अब तू जानो रक्षा करो, रक्षा हो जाएगी। वृक्ष में से सांप निकल के भी काटेगा नहीं, जही जो उर न चो धरे तही दिख प्रकट हो, अपने उसे को जाओ। तो भगवान के हो गए हुए राम को नाम जब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण हुए राम को नाम जब, मैं राम जी का हूँ राम जब से हूँ। अब राम जी कैसे हैं क्या नहीं हम नहीं जानते, कैसे हैं राम जी को आप नहीं जानते, पर राम जी आपको जानते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से तर्पण हो अपने उद्धार की और लग जाओ, जो समझ में आए उसके अनुसार सच्चे हृदय लग जाओ। परिवर्तन कर देगा, आप साफ सुधार देगा, सब भगवान करेंगे। होए राम को नाम जब तुलसी तज कु समाज, ये लोभ और पाखंड और दंभर काम और क्रोध है इनके वशीभूत मत हो। ये आ जा तो पुकार को हे नाथ, ये कामना आ गई, ये क्रोध आ गया, ये हे नाथ लोभ आ गया, मैं क्या करूं, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, पुकारो जरूर रक्षा करते हैं, बिल्कुल रक्षा करते हैं। आपसे जो वृद्धियां शुद्ध नहीं हो आप हैरान हो जाए, अरे भगवान के नाम में कीर्तन में लग जाओ, वो बिल्कुल उड़ जाए चीज भीतर से एकदम ठीक हो जाएगा। जिस वृत्तियों को सुधारने में आप अपने को असमर्थ समझते हैं उसमें भगवान से कह दो साचे रहते नाम, ऐसे परीक्षा करेगा तो नहीं होगा, भाई भगवान को कह दिया हमने ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में भगवान फेल हो जाते हैं। रावण ने परीक्षा करी कि सोने के मुर्गे पर जाते हैं कि नहीं, तो परीक्षा में भगवान फेल हो गए, परीक्षा करने में पास नहीं होते, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट की भगवान को जरूरत नहीं है, इस वास्ते पास नहीं होते। आपके सर्टिफिकेट जरूरत पास हो जाए तो वैसे भगवान को, आप नकली काम करो नहीं होगा काम, असली आप लग जाओ काम हो जाएगा। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आधे नाम। ये बात अपने में निर्बल सुने जी, मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल क्या किस विषय में जानता नहीं, ये नहीं बीमार हो शक्ति न रहो शरीर, ये निर्बल नहीं। अब मैं निश्चय कैसे करूं, कैसे कल्याण होगा, श्रुति विवृति पर नाते सारी निश्चय, अब तरह तरह के सिद्धांत सुनते हैं महाराज मैं क्या करूं, मैं तो उस निर्णय कर नहीं सकता, हे नाथ क्या करूं, शुभ निर्णय करा देंगे या सब काम कर देंगे भगवान। वे भगवान भगवान ही है, अगर साधन करने में समर्थ है उसी के भगवान कल्याण करते हैं, तो भगवान की भगवत्ता क्या हुई, उसी दयालुता क्या हुई। आप असमर्थ है पुकारते हैं तो वो पहले काम करते हैं उसका, इसमें भी नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता है, उसी बहुत पहले से कल्याण करते हैं भगवान। ऐसी बिल्कुल बात है भगवान के दरबार में, सच्चे हृदय से आप कल्याण सा हो, अपना मुक्ति सा हो, बस केवल ये है। चाहना तुझी छोड़ दे रहो, नहीं छूट तो कुछ नहीं कहो महाराज, मेरी चाहना छोड़ती नहीं, छूट जाएगी। कहते रहो, कभी जैसे मोटर चलाते समय साबी लगा कर घुमाता है हैंडल, ये घुमाता है तो 20 में नहीं लगा और 21 में खट पंखा चल पड़ा। ऐसे पूरा पुकार पुकार करते करते सच्ची हुई, खट काम हो जाएगा। अब लगे रहो पीछे उसके भरोसे से, ये सच्ची बात है एकदम ही। आश्चर्य आता है आश्चर्य, ऐसी बातें हैं भगवान की। विश्वास दे भगवान पर, विश्वास करके सत्य दे भगवान में लग जाओ। कहते राम जी भी नाम के गुण गाने में असमर्थ है, गोस्वामी जी महाराज राम जी के अनन्य भगत, वो भी नाम की महिमा करते हुए अपने इष्ट देव को भी असमर्थ बता देते। अपने इष्ट को असमर्थ बताता है गोस्वामी जी, कहते हैं ना राम ने शक ही नाम गुण गाई, न शक ही क्या असमर्थ हुए ना, राम राम राम राम राम राम राम। दूसरा हो तो भगवान को कह दो कि मैं तो यही जानता हूँ महाराज, दूसरा से आप बताओ, आप जब जाओ दूसरा भगवान बता दे तो वो उसको इसको जाओ। ये बहम है बहम कि कोई नाम और है तो अच्छी बात है, बढ़िया बात, हम तो राम राम करेंगे। भगवान के घर जो तो बताओ, नहीं तो मत बताओ, मत बताओ किस गाड़ी जाएगी लाज तिहारी, ना तो मेरू कहा बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी, हमने तो राम नाम सुना है। इसको ये जाओ, ये कहते नाम वो नहीं है, वो नहीं है, ये सब महाराज भ्रम है। चाहे जैसे नाम से भगवान हो जाए, इसे राम सकल नाम रहते अधिका गोस्वामी ने लिखा है, बहुत से पार काम हुआ है।